بسم الله الرحمن الرحيم. اس کو سمجھا جائے جس طرح صحابہ کرام نے سمجھا. کیسے سمجھا؟ جیسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سمجھایا. امام زرکشی فرماتے ہیں: من لم يكن له علم وفهم وتقوى وتدبر لم يدرك من لذة القرآن شيئا. جس کے پاس قرآن کا علم نہیں, غور نہیں کرتا اور فہم حاصل نہیں کرتا اور تقوی حاصل نہیں کرتا, وہ قرآن کی لذت سے آشنا ہو ہی نہیں سکتا. اور امام طبری اسی لیے تو کہا کرتے تھے: انی لأتعجب ممن قرأ القرآن ولم يعلم تفسيره كيف يلتز بقراءته. مجھے تعجب ہے جو قرآن کا ترجمہ نہیں جانتے, تفسیر نہیں جانتے, وہ قرآن کی لذت کیسے لیتے ہیں. من قرأ القرآن وتدبر طالبا للهدى منه تبين له طريق الجنة. امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ فرمایا کرتے تھے: جو قرآن کو غور و فکر کر کے پڑھتا ہے, ہدایت کا سچا متمنی اور خواہش مند ہے, رب تعالیٰ اس کے لیے جنت کا راستہ آسان کر دیتا ہے. اللہ عز جلال مجھے یہ حق بھی پورا کرنے کی توفیق دی, ہم سب قرآن کو سمجھنے والے بن جائیں.